राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा 10 फरवरी 1993 को सायं लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कहा तो हम लोग कलयुगी जीव और भीतर में भी कलयुग बैठा है, बाहर कलयुग छाया हुआ है, भीतर से भी हमारे जो कलयुग के भाव है काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर ईर्ष्या द्वंद पाखंड निकावटी पर विश्वास घात आदि कई दोष बड़े भयंकर भयंकर मौजूद रहे, इतने पर भी भगवान की कृपा बड़ी अलौकिक ढंग से आ रही है, वो सफल हो रही है। भगवान की कृपा, उस कृपा की तरफ देखते हुए मस्त रहे, भरत जी महाराज जब चित्रकूट जाते हैं तो उनकी 3 गति होती, 3 तरह से। जब अपने माँ की तरफ देखते हैं केकई की तरफ तो पीछे पल पड़ते हैं, और अपने भाव और अपनी नियत की तरफ देखते हैं तो खड़े रह जाते हैं। और जब श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा की तरफ देखते हैं, स्वभाव की तरफ देखते हैं, दौड़ पड़ते हैं। तो सज्जनो, हमारे को भी ऐसे देखना चाहिए, भगवान की कृपा की तरफ देखे, उनके स्वभाव की तरफ देखे। जब समझे रघुनाथ स्वभाव तब पथ परत उतार पाऊ, उतार सकते उतारे तरफ चल। वहां गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्त की क्या दशा है, तो जल प्रवाह जल अलिगत थेसी, ऐसी उपमा करते। आपने ध्यान दिया होगा जल का प्रवाह चलता है ना, बाला चले मंदिर चले छोटे छोटे प्रवाह, उन पर एक काले काले जानवर होते हैं, छोटे छोटे काले काले मंडली 5-7-10 इकट्ठे होते हैं। तुम्हें ऐसे ऐसे ये हो सकता है, तो वो उपमा दी है। आप उन्होंने ख्याल नहीं किया होगा, मैं देखा हुआ जल प्रवाह जल अलीगत जैसी, वो जल आती है, जल की भावना होते प्रभात युक्त हो रहा है वे यूं यूं यूं कर दे तो भगवती जी महाराज की ऐसी दशा हो रही जो भगवान कृपा के तक देते है ना तब पथ फल उतारे पाऊ जो सुनो तो हम अपनी तरफ विचार देखे हम कैसे हैं कैसे युग में है किस प्रवाह में पड़े हुए हैं क्या करते हैं कैसे लक्षण है इन तरफ देखे तो हिम्मत नहीं होती भगवान की तरफ परंतु प्रभु के स्वभाव के तरफ देखते हैं तो बड़े जोर से भगवान की तरफ चलते तो अपने भगवान की कृपा को देखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा है दशमस्कंध के 14वें अध्याय में तत्तेन कंपाम सुसमीक्ष भागो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम रद्वाक बपुर्भे दीर्घन नमस्ते जीवे तेयु मुक्ति पदे सदायक तत्तेन कंपाम सुसमीक्ष भागा आपकी कृपा को देख कर आप हम सब बालक थे तो माँ ने हमारा पालन किया है तो हमारी योग्यता देखी है हमारा कुछ पुरुषार्थ देखा है हमारे में कोई विशेष गुण देखा है हमारे में कोई बल देखा है माँ ने कभी हमारी विद्या देखी है क्या था दशा क्या थी छोटे बालकों को देखने से अनुमान होता वो याद नहीं है आंखों में और नाक में माखियां बढ़ती है उसको उड़ा नहीं सकते ये बताते अपना पुरुषार्थ क्या था बल क्या था बुद्धि क्या थी क्या योग्यता थी ऐसी अवस्था में मान पालन किया है तो ऐसे एक जन्म की मां होती है कि एक जन्म की वो सदा की मां है तमेव माता के पिता तमेव माता आप ही माता हो सदा की सदा से अनाधिकार से सदा से ही वो माता वो हमारा बल हमारी बुद्धि हमारी योग्यता हमारी विशेषता को देख कर करे ऐसी बात नहीं है माता की एक ममता होती है मेरापन होता है तो भगवान का भी जीव मात्र के प्रति मेरापन कम नहीं है सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए और सब के सब मेरे प्याने हैं मातृ प्राणियों के लिए उनके गुण कैसे हैं उनकी क्रिया कैसी है उनके भाव कैसे हैं उनका बल क्या है उनकी योग्यता क्या है उनको नहीं देखते देखते ही नहीं निर्बल हो जाते हैं तो निर्बल होते हैं अयोग्य होते हैं वो देखते हैं भगवान तो सर्वथा बिंदु रहे सबसे अलौकिक रहे तो क्या देखते हैं स्वाभाविक ये कोई भगवान का विशेष गुण हो ऐसे नहीं है स्वभाव है दग समझे ही रघुवर स्वभाव स्वभाव विशेषता नहीं स्वाभाविक उसका भाव है। विभीषण जाता है शरण तो वो कहता है कि महाराज समुन सुजल सोना आयो, मैं आया हूं समन सुजल सोने, कानों से सुना आपका यश हनुमान जी के द्वारा। जब हनुमान जी गए लंका में तो मेरे हनुमान जी ने बात की, अरे विभीषण तुम क्या विचार करूंगा, मैं क्या चीज हूं, एक बंदर चंचल। उस पर भी भगवान कृपा करते हैं तो बड़ा श्रेष्ठ है, विश्वा का बेटा है, पुरुष कुल में पैदा हुआ है, रात्रि में सोता हुआ करवट बदलता है तो भगवान का नाम लेता है, सत्य स्वाभाविक। उसी से हनुमान जी को विश्वास हुआ, इसलिए हाथ खड़ी है पहचान, इसे पहचान करूंगा साधु तो हुए न कार जाने, ये साधु स्वभाव का है, भगवान का नाम ले रहा है। ऐसे संतों से मिलने से कोई हानि नहीं होती, ऐसा बस साक्षर मिले ये जो चीज है एक भिन्न बात है। हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं, परंतु उनमें ये अभिमान का अंश भी नहीं है कि मैं भक्ति जान रहा हूँ, जानव नहीं कुछ भक्ति पाई, मैं सागर जानता नहीं, भक्ति जानता नहीं हूँ, अपने में जानने का कोई अभिमान किंच मात्र नहीं। अपने को गुरु बने ऐसी बात नहीं है, परंतु काम इतना विस्तृत करते हैं गुरु का, अपना उदाहरण देकर के विभीषण को विश्वास दिला देते, मुंह पर लगते जगुना जी मेरे पर भी कृपा करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ विभीषण, ऐसी बात है। तो हम लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए, हम नीचे नीचे है, निकट है, कलयुगी है, भाव अच्छे नहीं, आचरण अच्छे नहीं, समाज में ऐसे गुण नहीं, कितने कितने पाप हमने जान जान कर किए, अनेक जन्मों की बात तो याद नहीं, इस जन्म में भी कितने कितने हमने भूले की है, उनकी तरफ भगवान देखते ही नहीं। भरतजी महाराज जो भक्तों में शिरोमणि है उन्हें भी कहते हैं जो करनी समझे तो मेरी, मेरी करनी तो भगवान देख रहे तो नहीं निस्तार कर्म सत को ही, क्यों सद कल्प चले जाए तो मेरा निस्तार नहीं हो सकता। जन अवगुण को मान कहो, जन के अवगुण को मानते ही नहीं, देखते ही नहीं, बिंब बेन बंद अति मृदुल स्वभाव अत्यंत कोमल स्वभाव, कितना राम जी का काम किया है, कितनी विलक्षणता की है, और कितना बल था, असुर बल था, मन माये न सीलावधि जब धनुवन क्रीड़ानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, परंतु मानो कुछ नहीं जानते हो ऐसे चुपचाप बैठे। विभीषण को विश्वास दिला दिया कि तुम अपने कारण अपने तरफ देख करके और कुछ विचार मत करो, तो विभीषण ने बड़ी सरलता, बड़ी नम्रता, बड़ा सीधापन था। विभीषण मिला तो ना तो दशा न कर में भरा था, और निश्चल वर्ष धनम सुरता का, अब तो सुरता का हो और निश्चल ही न करो मई गुरुराय प्रण की न, उस निश्चल वर्ष में मेरा धनम है जिसके नाश के लिए आपने पूजा सागर प्रण किया है, वही हूँ मैं। गिरिराज ने यही कहा है, नाथ दशानन यह कति कीनी, तेई सच जनक सुता हरलीनी। और दशानन नाम लिया, अब कौन ले गया, कैसे ले गया, क्या है, तो राम जी को दशानन नाम से ही रावण का प्रथम परिचय हुआ। उस नाम को कहता विभीषण दशानन कर में भ्राता, उनका भाई हुआ है। कितनी विभीषण, कितनी नम्रता, कितनी सरलता, कितनी निरभिमान था, अपने अभिमान में तम शरीर है, पाप पर मेरा स्नेह है, जैसे उल्लू को अंधे पर अंधेरे पर स्नेह होता है, सदा उल्लू के तव पर स्नेह, सहज पाप भी तम किया, इस तम शरीर पाप भी जिसको देखता है ऐसा हो, परंतु भगवान उसको लंकेश कहते थे, आओ लंकेश, और क्या देते हैं, नहीं समुद्र का जल लाओ, सब नदियों का सब तीर्थों का जल ला करके राज्याभिषेक किया जाता है, भगवान के लिए सब तीर्थों का सब नदियों का सबका जल समुद्र में है, समुद्र का जल लाओ और अपना आसन फिर कर देते। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, जो संपत्ति रावण ने अपने दस्त मस्तक चढ़ा दिए शंकर को, तो वो संपत्ति दी, रघुनाथ जी ने वही संपत्ति सकुच दी, बड़े संकोच से दी कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, विभीषण मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, लंकेश बना दिया। राम ने कह दिया कि मेरे को शरणागत आ जाए, विभीषण का हमारा छुकड़ी ने कहा तो बांध कर रखो, बैरी का भाई है क्या पता है, तो सखा नहीं थी तुम नहीं की बिचारी, बड़ा आदर करते, वाह सुग्रीव बहुत बढ़िया नीति कही, नीति यही है कि सबसों का भाई आ जा मिलने, वो देव रहना आवास वो फेवलने के लिए आया तो वो बात लेना चाहिए, मेरा पता नहीं जान न जाए, निशाचर माया राखों की माया जानने में नहीं आती, ये काम रूप कई कारण आया, चाहे जो रघु कारण पर भी किस कारण आया, भगवान कहते हमें भय नहीं है, वो त्राय चाहे आर कारण शरण से कोई क्षण हो जाता है, मैं तुम्हें शरण आया एक बार, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, सर्वभूते भी अभय दादा संपूर्ण प्राणी में अभय कर सकता हूं, निर्भय कर सकता हूं, कोई बात नहीं, कभी भेद लेने आया है फिर लाखों की माया आई वो नारा क्या करेंगे। सुगरी में से बहती जरूरत नहीं है, जग में सखा निशा दीप्ति, संसार में जितने राक्षस है लक्ष्मण आने से मतलब निमस मार्ग में संपूर्ण राक्षसों को लक्ष्मण नाश कर देगा। अपना नहीं क्या मैं नाश कर दूंगा, इसको कोई बैठ या कोई कोई ऐसा प्रण करे कभी कोई आ जाए शरण को मैं अभय देता हूँ, अगर अभी रावण आ जाए तो लंका का राजा को देवियों को दे दिया और रावण आ जाए शरण तू तभी भरत को कहेंगे कि भैया अजय कह रहा रावण को लंका को जो दे दिया भैया ऐसा अपराध करने वाला जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की उसका अपहरण किया कितना दुख दिया है। तो भी शरण आ जाए मैं आपके शरण हूँ ये ना कबास में किसी आपसे हे नाथ मैं आपका हूँ। भाइयों बहनों अगर आप लोगों को सच है तो हृदय से अभी अभी अभी इसी क्षण हृदय से दो हे नाथ मैं आपका हूँ। अरे बात सच्ची है ये आपका कोई आरंभ नहीं है, आपका कहना ही नहीं है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पिता किए हुए सब मेरे हैं और सब मोर सब पर मोरी बराबर मेरा बराबर अशुभ है राक्षस है दुराचारी है कितना ही कैसे जवान हो उनके ऊपर बराबर एकदम सब पर मोरी बराबर इसमें आप अपने तरफ न देखें हमारे कैसे आचरण है हमारे कैसे भाव है हम योग्य है का योग्य है। अरे शरण तो अयोग्य ही होता है, योग शरण क्यों हो रहे तो योग्यता से भी पद को प्राप्त कर लेगा योग्यता से। शरणागत का काम तो अयोग्य का ही है, किसी तरह से कोई अपने में योग्यता नहीं बल नहीं विद्या नहीं बुद्धि नहीं भजन नहीं स्वर्ण नहीं भक्ति नहीं ज्ञान नहीं कुछ नहीं वो कहते हैं ना लड़का कहे मैं तेरे को माँ बनाऊंगा तू मेरी माँ है तू क्या बनाएगा। ऐसे भगवान को हम कह रहे हो आपके घर में बहुत ध्यान देंगे पर बाल की बात का आदर कर आदर कर इस तरह से अपने सच्चे हृदय में भगवान के साथ हो लंकेश बोल लंकेश मंत्री बहुत से थे ना जामवाल विजय सभी वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से वर्णन आया अपने सम्मति दिन है काफी विस्तार दिन में हुआ है इच्छा करना चाहिए राम की वाली कोई आकर हे नाथ मैं शरण हूँ अब कुछ नहीं देखते हो कैसा है कैसे आचरण है क्या नहीं है। कई वर्षों पहले मैंने एक रामायण की कथा सुनी थी। कई बार सुनता हूँ मैं, वो कब सुनी कैसे सुनी तो याद नहीं है, और तो बात ऐसी सुनी है कि हरेक जो बड़े होते हैं, बड़े बड़े पहलवान होते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। ऐसे राम जी की कमजोरी है, उसका अगर पता लग जाए तो वो ठीक हो जाए। प्रवेश होने की एक गली है एक, तो तट हम भी प्रवेश हो जाए उसमें। ऐसे राम जी की एक कमजोरी है, वो कोई जान ले और वो काम में ले ले तो काम बन जाए। क्या कमजोरी है कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति आन की। भगवान की एक बाण है, एक बाण पड़ जाती है, एक साधक पड़ जाती है, एक स्वभाव हो जाता है। एक संत ने सुनाई थी, गया स्टेशन पर एक बाबा जी रहते थे, उनको कोई संत नहीं मानते थे लोग, कोई संत मानते थे बैठे रहते वही मैदान में ही, कोई कुछ खाने को दे देते दे देते दे, नहीं जैसे बैठे रहते। तो इस संत ने कहा कि मैं जब बच्चा था तो वहां चला गया, तो बाल की तो ठहर कंकर फेंकता नहीं हूं, उस बाबा को भी पत्थर फेंका, तो बाबा बोलने लगा कि लरी कहिया की बाल तेरी ना छूटे कन्हैया, लरी कहिया की बाल तेरी ना छूटे कन्हैया, कन्हैया तेरा लड़का वाला अभी तो गया बच्चा वैसा ही है, अभी कितने वर्ष हो गए बाल छूटी नहीं है, लगी कही आखिरी बान तेरी ना छूटी कन्हैया। वो कह दो मैं तो मैं हूँ पुत्र, और बाबा कहो लगी कही आखिरी बान तेरी ना छूटी कन्हैया। खबर बना तेरे छोरा अपना गया ही नहीं, अभी तो छोरे ही ऐसे भगवान की बाण है, एक बाण करुणा निधान की, सोपे जाके गति आन की। देखो भगवान का सहारा लेने वाला है ना, उसको दूसरे का भरोसा नहीं है, एक आंसू एक एक आंसू बस, फिर चिंता नहीं किसी बात की, हमारे में क्या योग्यता है, कितनी कैसी है, इन बातों पर चिंतित मालूम सोचना नहीं। हम झूठे गाने से रखते हैं ये गलत होगी, बोले न जानू को या अल्प बुद्धि मन अपेक्षते, मैं नहीं जाके हरि हो ये तो मन जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता उसे आप होते हो, तो जिसके कोई नहीं अन्य रास्ते नहीं, अनन्य आश्रित हम दो नाम अनन्य चेता मई मना दस्व तवाते माम एकम शरण तमेव शरण जो सरो भाव भगवान के शरण हो जाए। सारी बात है, कितनी सुख बात है, अभी तक इतनी उम्र में कई तरह का सहारा लिया, कई तरह बल बुद्धि लगाई, पर तो अभी तक भीतर की दरिद्रता नहीं गई, अभी भी कुछ चाह ना है, और भगवान का सहारा ले ले उसी का हो गया था। चिंता दीन दयाल गोर मोमन सदा आनंद। अब चिंता भाई वो नहीं है, लोग नहीं कहेगा जाएगी लाज तिहारी ना तो मेरे का बिगड़ी हो हनुमान जी ने क्या महाराज ये बात का पकड़ लेता है तंग करता है तो मेरी सेना के बच्चे को सियाया पकड़ ले आपकी क्या इज्जत होगी इससे हमारे को प्रवाह तो भगवान की शरण आ जाता सनातन बचता। आज भी राजपूतों को शुभराज करते हुए जमाने ढोली सदा ही साधार ऐसे कभी शुभराज करते सनातन रक्षण हमारे राजपूतों ने राजस्थान में बड़ी भीषण बात कहते हो एक ऐसी कथा सुनी है एक क्षत्रिय थे राजा थे वो ठाकुर थे गांव के नीचे के गांव थे उनके ताजी मिली सुनवाने गए उनकी जाति अभी आज नहीं है। एक दिन उनके गज में किले में एक सूरली चली गई उनके साथ पांच सात बच्चे थे बच्चों के सहित रूके भी चला गया तो उन्होंने कह दिया भाई ये बच्चों के सहित शरण आ गई अपने सूर की शिकार नहीं चले कभी सूर की शिकार नहीं करें सूर को मारेंगे नहीं सूर को नहीं खाएंगे सूर बच्चों से करा गई अपने आप वह छोड़ी गई ऐसे शर्णाक ऐसी बात ऐसी बात एक सुनी है कि जोधपुर के दरबार का बहुत एक अपराधी टीका देर चला गया और कह दिया कि महाराज ऐसा मैं अवगुण कर पाया हूं आपकी मर्जी तो रखो नहीं करते अपराधी हूं मैं तो क्या जाओ कोई दरबार जोधपुर दरबार ने मांगा कि वो हमारा अपराधी उसको दो जीतानंद दरबार ने कह दिया तो बोले कि एक पेट में है चीर कर निकाल शरण आ गया नाराज के शरण हूं अब मेरे को चीर करके उस पेट में ऐसे अपराधी को ले ले शरण का भगवान त्याग नहीं करते और शरण लेने के लिए तैयार हर जो उसको खुद देखने की जरूरत नहीं मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं ऐसे सोचने की जरूरत नहीं साफ साफ कर दे भगवान एक बात याद आ गई श्री गोविंदा जी ने एक बात कही कि विचित्र ढंग लगी हमें और ढंग लगी उन्हें कहा कि कितना ही पापी हो वो अपने पापों को लेकर भगवान से कह दे कैसा पापी मैंने ऐसे पाप किया ऐसे दुख किया ऐसा आसन किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा भगवान से कह दे तो मुक्त हो जाए किसी पापों के जाने से मुक्ति हो जाएगा किसी कारण क्या भाई मुक्ति पापों से मैंने पाप किए तो पापों से तो दंड होता है मुक्ति कैसे हो जाएगी कि ये जो कहा मैं पापी हूं ये सच्ची अग्रूखी सच्ची अग्रूखी कहते सच्ची बात है तो सच्ची का फल सच्चा ही होता है तो ऐसी बात करनी सत्य सत्य करा दी तो सत्य का फल सत्य होता परमात्मा प्राप्त कैसा भूमिष्ठ दरबार है भगवान दरबार दीन को आदर रीत सदा करा ही सदा से चले आई दरबार दीन को आदर मैं कुछ काम का नहीं हूं मैं बड़ा दीन भगवान के बुद्धि प्रभु दीन गाहक दीन के गाहक भगवान उस भगवान के आवाज भाइयों बहनों में विचार करो विचार करो हे नाथ मैं आपकी हूँ मैं तो आपका हूँ सच्ची बात है ही हम भगवान की अनाधिकार से सदा से हम तुच्छ चीजों का अर्थ लेते धन का अर्थ लेते जनता का अर्थ लेते मान का अर्थ लेते बड़े का अर्थ लेते संसार में बैठे हैं कुटुंब में बैठे हैं देखना पड़ता है कुटुंब को देख तो देखते रहो भाई कुटुंब खाएंगे जाति का भरोसा रखते भरोसा करना चाहिए तो भगवान ही करो गोस्वामी तो कहते हैं मेरे तो दो अक्षर इनका आश्रय है मेरे को माँ बाप दोनों का मो अरे पिता माता ममो है दोनों का जीव राम एक सीताराम जी महाराज है ये माता पिता हमारे रो पिता माता ममो है दोनों का जीव रामदास पर बंदगी तुरंत मिलावे थी तो भरोसा जाए दूसरो शो करो मारे को राम को नाम है भगवान का नाम वो आधार वो मेरे को फल गया अरे मैं शिशु अरम यारो में अड़ गया माँ के सामने बाल अड़ जाए ना बाल की जीत हो जाती माँ हार जाती मैं तो राम नाम के सामने अड़ गया अब भरोसा दूसरों को करो कहते कहते कहा शंकर साखी जो राखी कहूं मैं अगर बीच में और बात है मन में दूसरी बात कहता हूं ये बात नहीं सच्ची सच्ची बात कहता हूं अगर बनावटी कहता हूं तो जो जरी थी है करो जी गर्जा है जीव गलती नहीं है कोई आदमी के आंगन गल जाती है नाक कर जाता है आंग कर जीव नहीं गलती है अगर मैं झूठ कहता हूं तो भगवान शंकर से कहता हूं कि मेरी जीव चल जा कर जा तो जाती है गौ शंकर साथ साथ शंकर को दिया गवाह होते हैं उसको पूछते हैं तो बात ठीक आता ठीक है बोलो को ठीक है सत्ती का तो वहां सत्ती का तो उठाओ गंगा जल उठाओ गंगा जल उठाओ गोस्वामी जी महाराज साक्षी शंकर की बेटे जिसके सिर पर गंगा ने चेड़ना अब झूठ बोले तो पता लगे गंगा जल ही सिर पर शंकर साक्षी अपनो भलो राम राम इतने तुलसी समझ पड़ो एक नाम का आश्रय लेंगे भगवान के नाम का भगवान के समूह रूप का लघु रूप का शाखा रूप का निराकार रूप का केवल नाम का भगवान के ही समग्र भगवान है ना और समग्र माम्यता ज्ञा स्वरूप उसमें किसी अंश का भी तो वो अंश भी समग्र है भगवान का रूप है तो अयम स्वरूप दबा भी तन प्रथम नाम राम जी ने कहा भाई हमारे शरण आ गए, आरती हनु शरण सुख जरूरी शरण सुख दुआ का ही था अब कैसा ही हो चाहे जैसा हो शरण सुख जरूरी शरण आ जाता है कितना बढ़िया बात है कितना सुगम साधन है। अरे भाई किसी का होना तो पड़ता ही है, न कुछ हम हंस के सीखे है न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी के वो के सीखे किसी को गोड़े के रूप है अनेकों को होना पड़ता है। अरे एक प्रभु के हो जाते अनेकों को होना नहीं पड़ता। गीता में आया है यावान अर्थ पानी सर्वत्र संप्रोचते तावान सर्वेश वेदेशु ब्राह्मण से विधान कर वर्षा बरसी और जगह जगह जा इकट्ठा हो गया छोटे छोटे कांडों में वहां भरा है वर्षा बंद हो गई स्वच्छ मिट्टी ठीक बैठ नीचे साफ भरा हुआ जंगल में कोई अशुद्ध करने वाला नहीं पर उसमें अगर पहले जाकर के सोच जाओ पीछे हाथ धोए तो हाथ धोते हुए सब गुजर जाता है। एक में कहीं कुल्ला किया कहीं पैर धोए कहीं हाथ धोए कहीं स्नान किया कहीं कपड़े धोए एक में काम किया वो भी गुजरा और भी चला गया और भी चला गया परंतु सब तरवे समुद्र हो आदमी था उस समुद्र में चाहे हाथ धो दो पैर धो दो स्नान कर लो बोला तो सब कुछ कर लो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मारा मतलब प्रदेशम समुद्र मापा प्रवेशन अद्भुत कामारम प्रवेशन संसार माप नो दिन काम अकाम उद पाने छोटे छोटे खगोच का खाना उसे जितना अर्थ होता है जितना काम होता है सर्वथा संप्रदो के लिए संपूर्ण संप्रद भरा हुआ समुद्र है उसमें एक जगह सब हो जाता। ऐसे ही वेदों में अनेक तरह के बताए ऐसा करे ऐसा करो ऐसा करने से आग होता है उनके पुत्र पर विजय होती है ऐसा करने से उसके पुत्र होता है ऐसा करने से धन होता है ऐसे करके दीन जीवी हो जाता है ऐसे करके यश हो जाता है। ये छोटे छोटे खबर है और भगवान के शरण हो जाए तो अपार यावान अर्थ उद पाने छोटे छोटे में वो सर्व संपर्क होगे परिपूर्ण समुद्र तमाम सर्वे संपर्क वेदों में उतना ही कुछ मानो एक समुद्र बन जाने से उन छोटे छोटे खड़िया की जरूरत ही नहीं रहती ऐसे दूसरे कर्म करने की जरूरत ही नहीं रहती किसी पुत्र मांगा किसी धन मांगा किसी आलू मांगी किसी निरोगता मांगी किसी से संपत्ति मांगी किसी से यश पत्नी सब मांगी क्यों पटे लोग भाई एक प्रभु के काम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार कुछ भी कामना ही तो भजन करो सब तेरे काम का तो भजन करो भाई सब तेरे काम का भगवान ही पूरी कर सकते और मोक्ष काम के हम तो मुक्ति चाहते हैं बस भक्ति होगी ना यदि भक्ति होगी भगवान का भजन हो कुछ बाकी नहीं रहता ऐसी दूसरी बात तो भगवान के स्तर हो गया जरा मन मोक्षा माम आश्रित ही चलती है भगवान का आश्रय निकल कर ले आश्रय अपने भजन का अपनी भक्ति का अपने साधन का अभिमान ना हो केवल भगवान रह असूल बने तू खुश रहे सेवक सुख पितु मात भरोसे सेवक स्वामी की सुख पितु मात भरोसे लड़का अपने माँ बाप के भरोसे रहे असोस बने तू कोस अब तो पालन करेंगे ऐसे सोचे हैं जैसे भगवान की स्वरूप फिर सब काम भगवान करते बने असोज बने प्रभु को भगवान के शरण हो जाए हमने अपने अवगुणों को दूर करके उस शरणों में हाथ की बात नहीं है वो तो कोई हद नहीं ऐसा कि नहीं हो जैसे हो जाओ कोई मना नहीं है परंतु सर्व सीधा शुभ बढ़िया साधन है हे नाथ हे नाथ अब भजन करो जप करो कीर्तन करो ये तो करना है जो उनसे बढ़कर कोई काम है नहीं इस वास्ते वो सबसे उत्तम से उत्तम काम है वो करें पर भरोसा भगवान का एक आसुरु एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम छात्र तुलसीदास एक आसुरु एक बल एक आस विश्वास भगवान का ही विश्वास हुए भरोसा उसी आशा और किसी की भी आशा नहीं कुछ भगवान के साथ हो जाए तो बड़ी बढ़िया बात है बड़ी उत्तम बात है भगवद गीता में भी अंत में एक बात सर्वगुह्यतम बताया कि सबसे गोपनीय बात है सर्वगुह्यतम सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है सर्वगुह्यतम भूय फिर सुन पहले कहा हुआ है फिर सुन सुनिए परमात्मा तू प्रेम रहता है प्रेम आना हित कामना तेरी हित की कामना कहूंगा मैं पर सर्वधर्मान परिस्थिति मां ये कहूँ केवल आश्रय भगवान का भीतर में विश्वास एक एक आश्रो एक पकड़ एक आश में सही बस भगवान हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बच्चा क्या करता है माँ माँ माँ भूख लगे तो माँ प्यास लगे तो माँ कांता लग जाए तो माँ कौआ आ जाए तो माँ कुत्ता आ जाए तो माँ कोई फैकी से आप दी माँ माँ माँ तो सब काम माँ पूरी करो जो माँ बिचारी सर्वसमर्थ नहीं है ऐसे दयालु भी नहीं है पर दयालु भगवान खुद सर्वसमर्थ है और सर्वांतर यामी है अंदर की बातों को भी जानते हैं भीतर की बातों को भी जानते हैं विभीषण पर संदेह करते हैं बहुत से बहुत ही बड़ी वहां सभा हुई है वाल्मीकि रामायण में अलग अलग मंत्रियों से पूछा गया मंत्रियों में कई सलाह नहीं बात हुई तो सबसे परे भगवान कहता भाई मम अपन शरणागत भयारी मेरी एक मान है एक स्वभाव है आदत इस बताया कि लड़की या की मान नदी कही या की मान तेरी नाच कन्हैया तो कन्या की मान छूटती नहीं स्वभाव पड़ा हुआ तो एक मान करुणा ज्ञान की तो उस कथा में मैंने सुना कि स्वभाव कम भगवान की कमजोरी कहाँ है कि अनन्य शरण हो जाएगा कैलाश है आप कहा से कैसा ही वो आदमी कैसा है कैसे आचरण है कैसे न्याय को एक बार फिर भगवान तू नहीं कर सकते कुछ नहीं मैं आपका हूं कितनी विचित्र बात, रावण से बैर है वहां जाना है, इस बात बैठे अभी तक उस बात जाना कैसे हुआ। सोचो तो 400 कोस इतनी बड़ी सूर्य की खाई, अभी तो कोई विचार हुआ नहीं कैसे समुद्र पार कैसे करें कैसे जाए। नया हो रहा दीदी लाल दीदी विभीषण के मन में बात है, ये बात ये थी कि रावण ने ये कहा कि मम पूर्व वर्षी और तपस्वी थे, मेरे नगर में रहता है तपस्या से प्रेम करता है, तो मन में आ गई उनके मैं तेरा भाई हूं, रहने की जगह भी मेरे नहीं है, तू राज्य करता है इतना राजा बड़ा हुआ तो ये घर तो मेरा ही होगा, ममपुर बस। तो मन में आ गई का ऊपर किसका रहता है, तेरा रहता है किसका रहता है, ये मन में आ गई। तो मन में कुछ वासना थी आपके दर्शनों से बैठ गई, वो नहीं रही, भगवान करे तेरे नहीं मेरे हो जाऊंगा, मेरे वहां गई। किस बना दिया तो भगवान कितना ख्याल बदाम ये तत्व मामा सर्वभूत जो अवयव का नाम सबसे निर्भय कर देता हूं। ऐसी बात है ये भगवान की है कमजोरी, सर्व हो जाना फिर भगवान बोल नहीं सकते कि शरण आ गया महाराज, सब क्या बात। तो सीधी सरल बात है भगवान के शरण हो रहे। और सुनो वास्तव में करी गोपाल की सब हुए, इतने भाई दस बैठे हैं, क्या अपने मन से धनवान बन सकते हो, अपने उद्योग से बड़े कीर्तिमान बन सकते हो, अपने पुरुषार्थ से कहीं ज्यादा जीवित रह सकते हो, अपनी क्या ताकत है, किसका भरोसा है, किस कौन सा बल है, कोई बल नहीं हमारे पास। तो सर्वथा निर्बल सर्वथा अयोग्य सर्वथा अनधिकारी भगवान देव कहीं नहीं कितना अधिकारी अनधिकारी शरणागति का तीर अभी ये गाय घात कर भगवान के वहां जाने में गाय घात होता है ना, दूसरी पैरियों होती गाय में कैसे गलते कहीं भी चले जाओ पानी पिया हुआ ऐसे शरणागति का मार गए लो बड़ा सुगम कैसा ही कोई इंसान हो ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाएगा। देखो एक बात है मार्ग भगवान ने तो सबको शरण ही रखा है, आप इतने बैठे हैं एक बात पूछता हूं आपको तो आप कह देना, आपने अभी जिस कुटुंब में जन्म लिया है वो आप अपनी मर्जी से लिया है, किसको याद है, ये धर्म माताओं से पूछा जाए तुम लोगों ने जो संबंध जोड़ा है या बालकपन में आपने याद किया विचार किया अमुक कुटुंब में जाऊंगी, तो आपके बिना विचार भगवान कर देते हमें तो और बात मालूम होती है, हमने सोचा नहीं कि ऐसा सत्संग में लगा रहता करेंगे, हम किया जबर बाल तो कर गया हमने, ऐसा नहीं जो वहां जाएंगे वहां जाएंगे गएगी, परंतु हम कर लेंगे पता नहीं। कई भी संतों को सुनते हुए सकते ठीक से, परंतु हमारे देखा कुछ नहीं। कृपा जब भगवान की याद होगा, विष्णु कृपा, तो तब तेनुकंपा सुनाना। भागवत में ब्रह्मा जी के वचन है, आपकी कृपा को ठीक बता रहे हैं और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे, सुख हर दुख हर आपदर संपदर आव उसकी परवाह नहीं भोगता, सुख भोगे दुख भोगे परवाह नहीं करे, और करेगा काम क्या करे, तो जैन वाक बकुल वाणी से मन से और शरीर से हरि नमः। वाणी से भी नमस्कार करे, मन से भी नमस्कार करे, शरीर से भी लंबा पर नमस्कार करे, घुटना से करे नमस्कार। जैन वाक बकुल नमस्ते नमस्कार करे बस। अर्जुन नम पुरस्ताश नमोस्ते सर्वीजमस्तमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते नम पुरस्ताद नम। अपने घर का तो खर्चा इतना ही, उद्योग हृदय वाणी शरीर से नमस्कार करते, मुक्ति पदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं मुक्ति पद का हकदार होता है भागीदार, जैसे लड़का अपने बाप की संपत्ति का हकदार होता है बिना कहीं खराब साफ, ऐसे मुक्ति पद का वो अधिकारी होता है। मुक्ति पद के सदाए अपना घर का लगता है। स्वयं ज्योति जी महाराज नृसिंह सागर पर ठहरे थे, हम लोग गए थे समुद्र 1984 की बात है, विक्रम 1984 में बाबा जी का काम तो इतना ही, हम तो साधु मुदा हो गए, हम साधु मुदा हो गए, तो साधु होने जीवन से काम इतना ही काम सोचता है। कितनी बड़ी आवाज काम लेना था अपने चरणों पर। अच्छे अच्छे संत ये कहते हैं, संत ये कहते हैं लेना था। तो हमने अपने जान कर जन्म लिया नहीं, जान करके ब्याह किया नहीं, जान करके आश्रय किया नहीं, आपका कर दिया, तो कोई एक शक्ति है जो हमारे को जन्म दिया है, हमारे को शरण दिया है, आश्रय दिया है, तो शक्ति ने हमारे को ले रखा है। हम अपना उद्योग करके उनसे एक दिन भागने की चेष्टा कर लें तो उन्हें सफल नहीं होते, क्यों भागे भगवान। सर्व सुख लड़ी सर्व सुख लड़ी ऐसी बात लेकिन विश्व बात अलग बात सबसे हृदय देखे रहे ना आतंक आप गए। अब सब काम भगवान का हो जाएगा। पति बता रहे पति के पास एक पति का आश्रय ले लेती है जो उत्पन्न नष्ट होने वाला है, पति अल्प शक्ति है जिसकी, उसकी आयु का पता नहीं, शक्ति का पता नहीं, उसका भी आश्रय ले लेती है तो भगवान उसका कितना आदर करते हैं। सूर्य को बंद करेंगे, सूर्य उदय नहीं होगा, खाने लगी हुई है, सूर्य को बंद कर दिया, मान्य ऋषि ने साफ कह दिया मेरी सोनी लाई है जो किया है वो सुबह होते ही मर जाएगा। तो अपने कोड़ी पति को ले जा रही धक्का लग गया, कह दिया कि मेरे हुक्म में नष्टि उदय हो गई थी। देवताओं ने और सब ने कहा तू आज्ञा दे दे सूर्य ने उदय कि सूर्य तो उदय हो जाए मेरा सूर्यास्त हो जाएगा। कोड़ी पति को अनुसू ने आकर के कहा कई कई दिन चली गई अनुसूर आई वो कभी बहस क्यों करती है ऐसे कभी माँ क्या करू साफ हो गया है सूर्य जो होते ही तेरे पति मर जाएगा तू विद्रोह होता है कभी मैं कर दू सब ठीक कर दू आज्ञा दे दे सब लोग धर्म कर्म संध्या वाती सब बंद हो रहा है। कह दिया तब सूर्य हुआ मर गया के अनुसूया दिला दिया अनुसूया तो बड़ी नाम ही सबसे बदला हो गया ऐसे भगवान की शरण हो गया सर्व पाप मोक्ष पाप तू चिंता मत कर तो चिंता दीन दयाल को मोमन तो चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपान श्री राम दास।